بسم الله الرحمن الرحيم. اگر آپ اپنا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ تین کام کر لیں، اللہ کی رحمت سے، اس کے فضل سے آپ کا تزکیہ خود بخود ہونا شروع ہو جائے گا. سب سے پہلا کام، کوئی بات کرتے وقت، کوئی کام کرتے وقت بار بار سوچو، دل کو منواؤ، میں کیوں کر رہا ہوں؟ اللہ کی رضا کے لیے کر لو. اگر اللہ کی رضا کی سوچ نہیں آتی کہ لوگوں کو راضی کرنا ہے، نہ کرو. اپنے عمل میں اخلاص پیدا کر لو، تزکیہ شروع ہو جائے گا. دوسرا طریقہ، اگر تزکیہ چاہتے ہیں، جب تک آپ کے پاس قرآن و حدیث کا علم نہیں ہوگا تزکیہ نہیں ہوگا. علم سیکھیے، پہچان حاصل کیجئے، شریعت کیا کہتی ہے، شریعت کا حکم کیا ہے، مجھے کرنا کیا ہے، مجھے کس چیز سے بچنا ہے. جب تک آپ کے پاس علم نہیں ہوگا میرے معزز، میرے محترم، آپ کا تزکیہ ممکن نہیں. آپ نیکی کی تڑپ بھی رکھیں گے، اس کے باوجود بھی آپ سے کچھ برائیاں ہو جائیں گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا برائی کیا ہے، نیکی کیا ہے. اس لیے علم کے بغیر کسی بھی تربیت اور تزکیہ کی امید نہیں ہونی چاہیے. تزکیہ ہوتا ہے علم کے ساتھ، اور علم قرآن و حدیث کا ہے. اور تیسری اور آخری بات، لوگوں کا انتظار نہ کرو، لوگوں کا انتظار نہ کرو، وہ آپ کا تزکیہ کریں. اپنا محاسبہ روزانہ خود کیا کرو. صرف 10 منٹ لے لیں، رات سونے سے پہلے ایک مرتبہ قلم اور کاغذ پکڑ کے بیٹھے، میں نے نیکیاں کون سی کی ہیں، میں نے برائیاں کون سی کی ہیں، کتنی بات میں آج میں نے ہیر پھیر کیا، میں نے کتنے جھوٹ بولے ہیں، میں نے کتنی برائیوں کی طرف جو ہے اپنی رائے دی ہے. آپ اپنا محاسبہ کرنا شروع کر دیں. حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے اپنا محاسبہ کرو. وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرَضِ الْأَكْبَرِ، جس طرح روزانہ آپ خوبصورت بن کے گھر سے نکلتے ہو، قیامت کے دن کے لیے بھی اپنے آپ کو خوبصورت بناؤ.